od života mi pisna, pisna. Ta strana mi umrzna i za mina kada leć. Ima mnogo pari, pari. Karam pusti kuli, kuli. Kšta kad opala, sam si vdignal brat. Не съм телефонная пръст, на гърдите ми кръст.